Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW lub nagrody natychmiastowe. Loteria Allegro Smart trwa tylko do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent Joe Biden pogratulował Harris dobrej kampanii, a Trumpowi gratulował wygranej w wyborach. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jutro będzie omawiany w Sejmie. To przepisy na wypadek kataklizmów albo wojny. Niemiecki minister finansów wyrzucony z rządu, to po rozmowach o wcześniejszych wyborach. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z wiceprezydentką Kamalą Harris i prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Według Białego Domu Biden pogratulował Harris jej kampanii wyborczej, a Trumpowi zwycięstwa. Prezydent USA zaprosił też prezydenta elekta do Białego Domu. Koordynacją wizyty mają się zająć ich współpracownicy. Wcześniej z gratulacjami do Donalda Trumpa zadzwoniła Kamala Harris. Trump po 4 latach wraca do Białego Domu. Choć głosy w Stanach Zjednoczonych są jeszcze liczone, to wszystko wskazuje na to, że zdobył nie tylko większość głosów elektorskich, ale także wygrał w wyborach powszechnych. Trump jest dzisiaj inaczej nastawiony do rządzenia niż w 2016 roku. W klubie Trójki zwracał na to uwagę Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego. Trump nie był przygotowany do rządzenia, nie miał przygotowanego tak naprawdę programu, nie miał przygotowanych ludzi. Mimo doświadczenia politycznego musiał korzystać z takich republikanów starego typu. I duża część jego niepowodzeń, jego zdaniem, wzięła się stąd, że miał wokół siebie nielojalnych ludzi, którzy nie wykonywali jego poleceń. W drugiej kadencji wiadomo, że to będzie jedno z kluczowych czynników, którym będzie się kierował przy wyborze ludzi. Czy ci ludzie są lojalni? Nie, czy mają doświadczenie, nie, czy mają dobre kontakty. Sukces republikanów jest wzmocniony przez odebranie demokratom Senatu. Republikanie mają też zachować kontrolę nad Izbą Reprezentantów, co oznacza, że mandat do rządzenia, jakim dysponuje dzisiaj Trump, jest bardzo mocny. Teraz kraj i jutrzejsza debata nad rządowym projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zakłada, że ma powstać system ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Jak mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, szczególnie ważne jest, aby w razie zagrożenia chronić osoby najsłabsze. Trzeba zbudować taki system, żeby się zająć bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, szpitale, żeby wszyscy ci, którzy mają jakieś zadania danego dnia, normalnego dnia, w czasie jak nie ma konfliktu, czy nie ma jakiegoś kataklizmu, że w momencie, jak się coś złego dzieje, żeby państwo też działało, bo to jest podstawa tego, żeby przetrwać. Ustawa powinna zostać uchwalona w piątek. Na realizację nowych rozwiązań rząd chce przeznaczyć rocznie nie mniej niż 0,3% PKB. Szef najmniejszego ugrupowania w niemieckiej koalicji rządowej zaproponował wcześniejsze wybory do Bundestagu. Olaf Scholz się nie zgodził, za to wyrzucił Christiana Lindnera z rządu. Na ten dzień czekali nie tylko politycy. Sondaże wskazują, że Niemcy chcą wcześniejszych wyborów, a na dzisiejszy wieczór umówili się liderzy 3 partii tworzących rząd Olafa Scholza. Spotkanie pokłóconych koalicjantów miało dać odpowiedź na pytanie, czy koalicja dotrwa do wyborów do Bundestagu za rok, czy rozpadnie się. Pierwszym wstrząsem była propozycja szefa liberałów, najmniejszego koalicjanta, żeby po prostu ogłosić wcześniejsze wybory. Kanclerz Olaf Scholz się nie zgodził, za to wyrzucił z rządu pomysłodawcę Christiana Lindnera, ministra finansów. To początek burzy, na którą zanosiło się od dawna. Jeśli za swoim szefem pójdzie cała FDP, to SPD i Zielonym zostanie rząd mniejszościowy. To skończyłoby się zapewne i tak wcześniejszymi wyborami, bo chce ich cała opozycja. Te planowe wybory są przewidziane na 28 września przyszłego roku. Z Drezna, Adam Gruczewski, Polskie Radio. W Hiszpanii trwa sprzątanie po największej od kilkudziesięciu lat powodzi. Zginęło w niej ponad 200 osób. Służby ratownicze wciąż szukają zaginionych. Oficjalna liczba zaginionych w prowincji Walencja to 89 osób, informuje hiszpańskie Centrum Integracji Danych. Liczba ta dotyczy tylko tych, których zaginięcie zgłosili krewni, dostarczając dane do identyfikacji. A to oznacza, że ta liczba może się zmienić, bo nie wszystkie przypadki zaginięcia zostały zgłoszone, a na identyfikację czekają 62 ciała. W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie z reakcji władz na katastrofę, premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił pomoc finansową dla poszkodowanych. W ramach pierwszego planu natychmiastowego reagowania, czyli odbudowy i ponownego ożywienia regionu Walencji, przeznaczono ponad 10,5 miliarda euro. W Hiszpanii wprowadzono stan klęski żywiołowej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Steven Wilson i Mariusz Duda, czyli muzycy zespołów Porcupine Tree i Riverside we wspólnym utworze The Old Peace. Utworze, który łączy się z niezwykłą historią, który jest hołdem skierowanym w stronę fana zarówno Wilsona, jak i Dudy, Aleka Wildeya. Aleka, który niestety zmarł w 2013 roku, a muzycy skomponowali ten utwór do jego wiersza. Myślę, że część z Państwa tę kompozycję kojarzy, bo to jest w zasadzie utwór, który ma ponad 10 lat, ale wersja, która wybrzmiała nam chwilę temu, jest wersją nieco zmienioną. To jest wydany kilka dni temu remaster, nieco poszerzony, odświeżony i przypominający o sobie i o całej tej historii. Tak zaczynamy drugą godzinę Białych Szumów. Tym razem godzinę zdominowaną przez gitary, chociaż tak naprawdę w różne strony możemy skręcić. To się wszystko jeszcze okaże w najbliższym czasie. Przed nami także sporo ciekawych premier płytowych tego miesiąca, a jedną z nich jest nowy album Mount Eerie, Night Palace. Another one, older, emerging through the mist. I saw where I was, as it was, before we called it anything. Now we live in the wreckage of a colonizing force whose racist poison still flows. So scared of a moment of discomfort now, we turn away from the obvious. All we have is stolen and can't be owned. This America, the old idea, I wanted to die. Metaphorical decolonization beneath the one sky. Let this old world shatter. Transform allegiance to nothing at all, but the burning present moment. Have the cord connected. again. I showed a kid how to give up everything. I to jest chyba jeden z moich ulubionych akcentów na tej płycie. Bardzo lubię te zmiany tempa, dynamiki, takie nieokrzesane nieco gitary. No i jak zawsze lubię słuchać tekstów Phila Everluma, które są bardzo ważnym elementem całości. Non-metaphorical decolonization, to wybrzmiało nam chwilę temu, fragment płyty Night Palace, najdłuższego albumu w dyskografii Everluma i chyba najmądrzejszego, a na pewno najbardziej dojrzałego. To jest aż 26 utworów, więc warto oczywiście po audycji sobie posłuchać, szczególnie, że sporo na tej płycie mimo wszystko różnorodności. A tak a propos płyt, które trzeba poznać, oczywiście po audycji, jest nowy album również grupy Does Love All Pleasure i na zachętę taki oto jego element, Lost in Translation. A bit lost in translation, from the west to the east. I wanna sit back and wonder, how could anyone be me? I wanna find situations I'm not comfortable with, till I find out all the good parts. 'Cause I got nothing to part with. I wanna be lost. Former one of me, and and I am her just out of context. And this weight that I've been leaning in, the persons I'm deceiving, and the food that I've been eating says I'm processed. And I can lack communication, I can lack coordination inside my awkward occupations like a fortress. And then she spits into the ground, she says, well, I'll just figure out if she's me. If I'm her, it's just a process. And all the texts that I've avoided, all the persons I've annoyed with, all my flighty conversations out of context. Car keys I have locked inside, the dishes I have dropped beside, the useless things I've bought for someone's profit. And there's a woman in the corner claiming she is just the former one of me, and I'm her just out of context. And then she kissed me on the mouth, she said, well, I'll just figure out if she's me. If I'm her, it's just a process. Without her, and I'm alone, and I'm addicted to my phone. She cuts the cord, she pulls the power, and makes me sit with my baggage, all the haggard things I didn't want to feel. She peels me back like I'm her captain. And there's the woman in the corner who makes me pull the fuck over just to stare at purple clover off the highway and see the clover as a gift. Gift I almost missed. You know I finally begin to feel Ależ to jest piękna płyta. Seed of a Seed, nowy album Hayley Hendrix. A to była kompozycja Gemini, która ten album otwiera. 6 lat minęło od jej ostatniego albumu. No to jest naprawdę sporo czasu, ale wróciła w końcu z naprawdę bardzo przyjemnym materiałem. Z płytą, która tematycznie krąży głównie wokół tematu nadmiernej konsumpcji, rozwoju technologii i tego, jak oddalamy się od natury. No, tematy, które bez wątpienia nas mocno dotyczą i o których mówić warto. Najbardziej jednak podoba mi się w tym wszystkim jednak głos Hayley i ta minimalistyczna jednak mimo wszystko gitara. Dlatego też pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tej płyty, a będzie to Spit in the Sink. Mm-hmm.

niebo. Ja wiem, że to jest jeszcze całkiem sporo czasu, ale dzisiaj taką wiadomość akurat otrzymałam i pomyślałam, że po prostu muszę się tym z Państwem podzielić. No i przy okazji umilić nam dzisiejszy wieczór jej muzyką. No i skoro tak, to mam ze sobą jeszcze jedną, tym razem jej najnowszą kompozycję, a jest to wydane w lipcu tego roku The World Above. Alice Femilu i The World Above. Czy to jest jakaś płytowa zapowiedź? No tego jeszcze nie wiem, ale dowiem się i Państwu powiem. Jakby co, przypominam, że ten piękny głos będzie można usłyszeć w klubie Niebo 12 maja 2025 roku. Ależ to poważnie brzmi, że to już 2025 za chwilę. Sprzedaż biletów, z tego co mi wiadomo, rusza w piątek. No a skoro już atrakcje tego warszawskiego nieba, to dzisiaj w klubie chyba jeszcze nadal grają zespół Palace. Good Night, Farewell. Ja wiem, że skoro oni teraz grają w Warszawie, to mówię trochę późno, bo nikt teraz spóźniony nie będzie biegł do nieba. Ale ja mówiłam wcześniej, zapowiadałam, kto słucha Szumów regularnie, ten wie. No na koncert teraz za późno, ale z pewnością nie jest za późno na to, żeby posłuchać płyty Ultrasound, z której ten utwór pochodzi, bo to jest naprawdę przepiękny album. Goodnight Firewall, taki tytuł nosi utwór, który nam chwilę temu wybrzmiał na trójkowej antenie, więc jeśli się Państwu podobało to, co chwilę temu, to ja po raz kolejny dzisiaj polecam posłuchać całej płyty i po raz kolejny mówię to oczywiście po Szumach. I od razu zdradzę, że jednym z moich ulubionych utworów z tej płyty jest piękny Rabbit Dog, który już teraz w radiowej trójce. Just like a dog, rabbit for days, lost in the fog. She ripped me in twain, so showed you a story. Nothing but pain to kiss me this morning. I just put

many times I told ya we can't keep arguing this rover. We gon' end up in a ditch somewhere. And as I found you rushed me while I was getting ready, cause you need the mirror and you claim you still need the picture. Well, if you manage your time better, we vibe better. Now energies will align better, not think. Act more like a lady when you speak to me at night. Only when the bill comes, maybe then we'd be. Is it too hard for you to hear me out at least once? Is it too hard? Is it too hard, baby girl? Is it too hard? Is it too hard? No dobra, zrobiło się trochę sennie, spokojnie, ale w końcu to są białe szumy. Moim zadaniem tak po części jest ukołysać Państwa do snu, a na pewno wprowadzić w miłe rozleniwienie takimi oto romantycznymi numerami. Na przykład to Lola Young i Lil Yachty w utworze Charlie. I znowu powiem, kto słucha Trójki, ten wie, bo to jest nasza piosenka dnia. I przy okazji bardzo udana współpraca. Trochę zaskakująca, bo nie spodziewałam się, że ten duet stworzy kiedykolwiek razem taki no, zmysłowy, spokojny numer. Na koniec dzisiejszej audycji Lil Yachty raz jeszcze, ale tym razem w towarzystwie Jamesa Blake'a, wybrzmi nam Red Carpet z ich wspólnego albumu Bad Cameo. Zanim jednak powiem jeszcze szybkie do usłyszenia i dobranoc, to było Białe Szumy, które realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy. Sleeping.